اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کرتا ہے. معجزہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک کرامت اللہ کسی کو دے دے اور اس کو اجازت ہو کہ اس کو اپنی مرضی سے ظاہر کرے, جیسا موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے کہ ان کو لے جاؤ اور جب اس کی ضرورت پڑے ان کو ظاہر کرو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا اللہ کا فعل ہے, یہ بندے کا نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن میں تصریح موجود ہے کہ کسی نبی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی معجزہ اور نشانی اپنی مرضی سے پیش کر سکے, الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. تمام معجزات اللہ کے حکم اور اس کی مشیت اور ارادے سے واقع ہوتے ہیں, اور ولیوں کی کرامت بھی اسی طریقے سے. ہر وقت نہیں یہ بات ہوتی, یہ اپنے اختیار میں ہوتی. بہرحال یہ شخص صاحب کرامت تھا, اور یہ اس کی کرامت گویا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. سلیمان علیہ السلام خود بھی ایسا کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے چونکہ سبا والوں کے سامنے برتری ظاہر کرنی تھی ہر لحاظ سے, تو اس لیے یہ ظاہر کیا کہ ان کا ایک ماننے والا بھی اللہ کے نزدیک ایسی طاقت رکھتا ہے, ایسا زور رکھتا ہے کہ ایسے کام بھی کر سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی پوزیشن تو ان سے بہرحال بالا ہوگی. یہ برتری کے اظہار کے لیے ایسا کیا گیا ہے, ورنہ خود سلیمان علیہ السلام بھی ایسا کر سکتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں, جیسا کہ تفسیر مظہری والے نے لکھا ہے, یہ اس کو حاضر کرنے والا علم من الکتاب سے جبرائیل مراد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, مختلف باتیں کرتے ہیں, لیکن صحیح بات یہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ وہ آصف ابن برقیہ وزیر تھا, اور وہ بڑا کامل الایمان اور متقی آدمی تھا, اور اس کا یہ کام از قبیل کرامت ہے, یہ کرامت کے ذریعے. اور باقی امام رازی رحمت اللہ علیہ نے عقلی بات کی ہے. دیکھو اللہ کی قدرت, ملک سبا اور شام میں کوئی بہت زیادہ مسافت نہیں ہے. یہ سورج جو ہے, سورج کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں, سورج ایک سیکنڈ کے اندر 186,000 میل کی مسافت طے کرتا ہے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور سورج اتنا بڑا کرا ہے کہ ہماری زمین سے 13,00,000 گنا بڑا ہے, ایک سیکنڈ میں اتنی حرکت کرتا ہے. 24 گھنٹے میں وہ کتنی حرکت کرتا ہے, کتنی. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کے نمونے, یہ تو سائنسدان بھی کہتے ہیں اور جانتے ہیں, اسٹرانومی والے, فلکیات والے, اور یہ دوسرے سیارے بھی جو حرکت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اتنی جلدی میں ایک تخت کا آ جانا خدا کے کارخانہ ہے قدرت میں, کوئی حیثیت نہیں رکھتا, بہت معمولی چیز, انسان نہیں مطلب. لیکن ہے یہ کرامت کے ذریعے, ظاہری اسباب نہیں ہے. وہاں زمین کو شک کر دیا گیا, یا کیا صورت پیدا کی گئی, ہوا پر اس کو لایا گیا, جس طریقے سے بھی لایا گیا, لیکن کرامت کے ذریعے تھا. فوراً خدا تعالیٰ نے اس کو حاضر کر دیا وہاں. تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس دھرا ہوا دیکھا, تو کہنے لگے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے, اللہ کی مہربانی سے ہے, ظاہری اسباب نہیں ہیں, اللہ کا فضل شامل حال ہے. میرے ایک ساتھی نے یہ کام کیا, اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ظاہر کی. تو ولی کی کرامت یا صحابی کی کرامت نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اتباع کی وجہ سے اس کو یہ بات حاصل ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اللہ کا فضل اس طریقے سے شامل حال ہے, اس کی مہربانی سے, اس کی قدرت سے, اس کی طاقت سے. نہ ہمارا یہ کوئی کمال ہے, نہ آصف کا کمال ہے, نہ کسی فوج لشکر کا کمال ہے, یہ رب کی مہربانی ہے. یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ مجھ کو جانچنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکر گزاری کرتا ہوں. ہر قدم پر سلیمان علیہ السلام خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا تھا, اے ملوال داؤد شکرن وقلیل من عبادی شکور, اے داؤد کے گرانے والو, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں شکر ادا کرنے والے. تو یہ تو شکر گزار فیملی تھی, خاندان ہی ایسا تھا سارا, ہر اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے تھے. تو اللہ مجھ کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکر گزاری کرتا ہوں. اور یاد رکھو من شکرا, جو شکر ادا کرتا ہے سو اپنے نفس کے لیے. شکر کا فائدہ خدا کو نہیں ہوتا نہ اس کو ضرورت ہے, شکر کا فائدہ خود انسان کی ذات کو پہنچتا. اللہ راضی ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے تو مزید نعمت عطا کروں گا تم کو. ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید, نہ شکر گزاری کرو گے تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. کیونکہ لوگ اکثر و بیشتر نہ شکر گزاری کرتے ہیں, انعامات جو ظاہری باطنی ہیں ان کو غلط استعمال کرتے ہیں, ٹھیک نہیں استعمال کرتے. نہ شکر گزاری کے نتیجے میں پھر خدا ناراض ہوتا ہے, طرح طرح کی آفتیں مصیبتیں عذاب اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. تو فرمایا جس نے شکر ادا کیا بس بے شک اس نے شکر ادا کیا اپنے ذات کے لیے, اور جس نے ناشکر گزاری کی تو میرا رب تو بے پرواہ ہے, اس کو کسی کی شکر کی کیا ضرورت ہے, کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے, کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں, وہ تو ہر حالت میں تعریفوں والا ہے, کوئی کرے یا نہ کرے. اور کریم ہے وہ, بڑی بخشش والا, بڑی عزت والا, اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو شکر گزاری ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ خود ہماری ذات کو پہنچتا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس موقع پر کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا, اور شکر کا فلسفہ بھی بیان کیا. اس کا فائدہ انسانوں کو ہی پہنچتا ہے, خدا تو بے نیاز ہے, اس کو کسی کی شکریہ کی ضرورت نہیں, ہر حالت میں تعریفوں کا مالک ہے, وہ بے نیاز ہے اور عزت والا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالا, کہا سلیمان علیہ السلام نے, نکرو لہا عرشا, تبدیل کر دو اس عورت کے لیے اس کا تخت, نندر ہم دیکھیں کہ یہ سمجھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو نہیں سمجھتے. فلما جات, جب وہ عورت پہنچی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اس سے کہا گیا, احاکذا عرشک, کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت, وہ کہنے لگی, گویا کہ یہ وہی ہے, اور ہم کو علم دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی, اور تھے ہم فرما برداری کرنے والے, اور روکا تھا اس کو اس چیز نے کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا, اس لیے کہ تھی وہ ان لوگوں میں سے جو کفر کرنے والے ہیں. وہ کہا گیا اس عورت سے کہ داخل ہو محل کے اندر. جب اس نے دیکھا اس کو تو گمان کیا اس کو پانی کی موج, اور اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھایا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے, یہ ایک محل ہے, ممرد من قواریر, کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت, وہ کہنے لگی ہے, میرے پروردگار, بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر, اور میں اسلام لائی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو شرک اور غیر معمولی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ اس کا ملکہ سبا کا عرش یعنی تخت کون میرے پاس لاتا ہے؟ تو ایک جن نے بھی کہا کہ میں آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، لیکن سلیمان علیہ السلام اس سے بھی جلدی کے خواہش مند تھے، تو اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی اس کو لا سکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ تخت ملک سبا سے یہاں یروشلم، اس وقت یروشلم یعنی فلسطین کے اندر تھے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا پایا تخت یروشلم تھا، تو وہاں پر پاس اس کو موجود پایا۔ یہ کہا کہ یہ اللہ کی مہربانی اس کا فضل ہے، اور خدا آپ کو جانچنا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکر گزار بنتے ہیں۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خدا تو مستغنی اور بے نیاز ہے، کسی کی شکر حمد اور تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے، ہر حالت میں وہ غنی ہے بے نیاز ہے۔ شکر کا فائدہ ہر انسان کو اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، اس کے نفس کی بہتری اور فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس کو درجہ اور مرتبہ ملتا ہے اور مزید نعمت کا مستحق بنتا ہے۔ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی شکر گزار بندے تھے، نبی اور رسول تھے اور بے مثال حاکم تھے، اللہ نے ان کو بڑی بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو اب سلیمان علیہ السلام تخت تو اس کا پہلے آ گیا، ملکہ سبا اپنے بہت سے لشکر اور بہت سے آدمی اور بہت سا سر و سامان لے کر وہاں سے چلی ہے، کوئی یروشلم آنا چاہتی ہے براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ بھی راستے میں ہے کہ پہنچے بھی نہیں یہاں، اور اس کا تخت پہلے ہی ایک دم آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ اب کرنا چاہتے ہیں کہ اس عورت کی سمجھ اور فکر کا امتحان کرتے ہیں، کیا اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے یا نہیں، اور صلاحیت ہوگی تو ایمان بھی قبول کرے گی، اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو یہ ہدایت سے محروم رہے گی۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا نکرو لہا عرشہا، یہ تخت تو آ گیا ہے، ابھی وہ بھی آ جائے گی، راستے میں ہیں، وہ آ رہے ہیں سارے، تو روپ بدل دو اس کے تخت کا، یعنی اس کی حیثیت بدل دو تاکہ اس کا امتحان کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے تو اس کی سمجھ کا امتحان ہو، آزمائش ہو۔ نکرو تبدیل کر دو اس کے لیے، اس کے اس تخت کو روپ بدل دو اس کا، جیسی اس کی شکل و صورت ہے اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت تغیر کر دو، تبدل کر دو، ننظر تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ سمجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جن کو سمجھ نہیں ہے، اگر سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی، پھر اس کا کچھ رنگ روپ تبدیل کر دیا، وضع اور حیثیت کچھ بدل ڈالی تاکہ آسانی کے ساتھ وہ ملکہ بلقیس سمجھ نہ سکے، اور اس کی عقل و فہم کو آزمانا مقصود تھا کہ اس میں ہدایت پانے کی صلاحیت اور استعداد بھی موجود ہے یا نہیں۔ اس لیے یہاں ہی سے سلیمان علیہ السلام نے یہ تدبیر کی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اس کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کر دی اس تخت کے اندر۔ فلما جات، جب وہ پہنچی، یہ درمیان کے جتنے واقعات ہوتے ہیں جزیات ان پر نگاہ نہیں رکھی جاتی. جب وہ لوگ آئے اس کے ساتھ اس کا عملہ تھا اور بہت سے اس کے لشکر کے لوگ تھے, نوکر چاکر تھے, ساز و سامان تھا. جیسا کہ بائبل کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت کچھ وہ ساز و سامان ساتھ لے کر آئی تھی, اور سلیمان علیہ السلام نے اور آپ کے درباریوں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اتارا اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جیسا کہ مہمانوں کا کیا جاتا ہے. اس نے ہر چیز کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کا دربار بھی اور آپ کے ملازم بھی اور لشکر بھی اور راستوں کی وضع قطع بھی سب چیزوں کو دیکھ کر وہ حیران تھی, دنگ تھی وہ سارے لوگ. جیسا کہ پہلے قاصدوں کا جو وفد آیا تھا, ڈیپوٹیشن آیا تھا پہلے, وہ بھی دیکھ کر حیران ہو گئے تھے. اسی طریقے سے یہ ملکہ سبا اور اس کے ساتھی جب آئے یہاں تو انہوں نے دیکھا, کیونکہ وہ سب خود ایک متمدن حکومت کی سربراہ تھی اور بڑا اس کے پاس لشکر تھا اور مال تھا, خزانہ تھا, سب چیزیں تھی. لیکن اس کے باوجود یہاں تو ہر چیز بے مثال ہی تھی, کیونکہ یہ تو اللہ کی خاص مہربانی سے ایک مخصوص حکومت اور خلافت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی ان کی دعا کی قبولیت کی بنا پر. رب ہب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی, پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو وہ حاصل نہ ہو. دنیا میں نہیں حاصل ہو سکتی وہ حکومت جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو ہر چیز بے مثال. درمیان میں یہ ان کا آنا اور دربار میں ان کا اتارا جانا, اعزاز و اکرام وغیرہ, سب یہ سب چیزوں کا ذکر نہیں کیا. اصل بات جو ہے کہ سلیمان علیہ السلام اب اس کا امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے. تو اس سے کہا گیا کہ تمہارا بھی تو تخت ہے اور بڑا مشہور ہے, یعنی ہدہد نے اطلاع دی تھی ولہا عرش و نظیم, بڑا تخت ہے اور بہت شاندار ہے. تو وہ سامنے دربار میں رکھا ہوا تخت جو دیکھا تو اس سے کہا گیا کہ احاطہ عرش کے, کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو تیرا بھی تو تخت ہے تو بتلاؤ کہ کیا وہ اس قسم کا ہے. تو کہنے لگی کہ انہو ہو, یہ تشبیہ کے ساتھ کہا ہے, گویا کہ یہ ہو بہو وہی معلوم ہوتا ہے. اور سمجھ گئی وہ کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا کام ہے اور یہ تخت وہی ہے اور اس کے اندر کچھ تغیر تبدل کر دیا گیا. کہنے لگی کہ انہو, گویا کہ یہ وہی ہو بہو وہی ہے تخت. اور پھر ساتھ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی حکومت کے بارے میں یہ کہنے لگی, وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, ہم کو علم اس سے پہلے دیا گیا تھا, ہم نے آپ کا کمال اور آپ کی برتری کے بارے میں سن لیا تھا کہ اللہ نے آپ کو یقیناً بے مثال برتری عطا فرمائی ہے, اور یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ ہمارا تخت جو ہے وہ آج یہاں موجود ہے, تھوڑا سا اس کے اندر تغیر تبدل کر دیا گیا ہے اور ہم سے پہلے وہ آ گیا ہے. اور کس طرح آیا ہے یہ تو انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ فوق العادت بات ہے. تو ہم کو علم دیا گیا تھا آپ کے کمالات کا, اور ہم تو پہلے ہی ماننے والے تھے کہ آپ کو اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے برتری عطا فرمائی ہے, اور ہم یعنی آپ کی صداقت اور آپ کی ہر چیز کا انکار کرنے والے نہیں تھے بلکہ ماننے والے تھے. پہلے سے ہی ہم تسلیم کر چکے تھے کہ آپ کی بات وہ نہیں ہے جو دنیا کے بادشاہوں کی ہوتی ہے یا ملوک کو یا امپیرر جو ہوتے ہیں ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ نہیں ہے. آپ کی تو حالت ہی اور آپ کے کمالات ہی کچھ اور قسم کے ہیں, یہ تو خلا تعالی کی جانب سے ہیں, ہم پہلے ہی سمجھ چکے تھے اور مان چکے تھے، ہم تو پہلے ہی مانتے تھے کہ اللہ نے آپ کو اس قسم کا شرف عطا فرمایا ہے، فرما برداری اور تسلیم اور انقیاد کا راستہ اختیار کیا ہم نے، کوئی جنگ کی صورت بھی اختیار نہیں کی، لشکر کو بھی نہیں ٹکرایا، کوئی اور مخالفت بھی نہیں کی، ہم تو تسلیم کا راستہ ہی اختیار کر لیا آپ کے سامنے، مسلمین کا یہ مطلب. یہ درمیان میں ایک یہ بات ہے کہ پہلے اس نے جب وہ ایسی سمجھدار تھی عورت، تو پہلے ہی اس نے کیوں اقرار نہ کیا، یہ اقرار تو یہاں آ کر کیا ہے اور اسلام اس نے یہاں قبول کیا ہے، پہلے نہیں. تو اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ وَصَدَّ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، روک دیا اس کو، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اس کو اس چیز سے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، ان کا اب یہ نہیں کرنا، کسی سورج کی پرستش نہیں کرنی اور کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اب ممنوع ہے تمہارے لیے، جو کرے گا تو وہ سزا یافتہ ہوگا، کہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی شرک اور کفر کرنے کی. روک دیا اس کو ان چیزوں سے کہ پوجتے تھے وہ، روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو پوجتے تھے اللہ کے سوا، البتہ تھی وہ ایسے لوگوں میں سے جو کفر کرنے والے تھے. یہ معنی کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے روک دیا، اور دوسرے مفسرین اس طرح معنی کرتے ہیں کہ اس کو روک دیا تھا اسلام لانے سے اور اللہ کی پرستش کرنے سے ان چیزوں نے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرنے والی قوم کی ایک فرد تھی، تو وہ چیزیں اور اس کے پرستش کے وہ طور طریقے اور وہ ان کی شرکیہ رسومات اور ان کے وہ رواج کفر اور شرک والے، ان چیزوں نے اس کو ایمان سے اور اسلام سے روک رکھا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان انہی رسم و رواجات کے اندر مبتلا رہ کر ہدایت سے محروم رہتے ہیں. اب بھی دنیا سے ہدایت کی محرومی کا سبب یہ ہے کہ جو رسم و رواج شرکیہ یا غلط کفری یا رواج لوگوں میں پائے جاتے ہیں اسی کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ ساری قوم اسی کی کاربند ہوتی ہے، تو کوئی سمجھدار آدمی ہو وہ بھی انہی کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، ویسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ عام جو رواج ہوتا ہے قوموں کے اندر اور فرقوں کے اندر اور جماعتوں کے اندر، تو وہ اسی رواج کی وجہ سے اور عام لوگوں کی روش کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس وہ روا روی میں ان کے ساتھ ہی لگے ہوئے شرک کفر کرتے رہتے ہیں. تو جن چیزوں کی اللہ کے سوا وہ پرستش کرتے تھے وہ ان چیزوں نے اس کو ایمان سے روک رکھا تھا. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ساری قوم ہی کفر کرنے والوں کی تھی، تو ان چیزوں نے، ان رواجوں نے اور ان رسموں نے اس کو روک رکھا تھا. تھی تو بڑی سمجھدار، لیکن یہ ایمان سے اس وجہ سے محروم رہی کہ کافر قوم کا فرق تھی اور ان کے ساتھ یہ بھی اسی طریقے سے وہ کفر شرک میں مبتلا تھی، وہ سورج پرستی کرتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ تھی. اب اور اس کا امتحان، پہلے امتحان میں تو اس کو کامیابی ہوئی کہ اس نے اندازہ لگا لیا اور اقرار کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی خدا کے بے مثال انسان ہیں اور ان کا شرف اور فضیلت واقعی ہے. اور پھر وجہ درمیان میں بیان کر دی گئی کہ یہ جو شرک میں مبتلا تھی اور سمجھدار آدمی کے لیے تو مناسب نہیں ہوتا کہ وہ کفر اور شرک جیسی لعنت کے اندر مبتلا ہو، لیکن قومی رواج کو لوگ نہیں چھوڑا کرتے، اپنے قومی ملکی وطنی جو رواج ہوتا ہے اسی کے اندر لگے رہتے ہیں. بعض آدمیوں کے بارے میں حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے دانا لوگ جو باریکیاں بڑی نکالتے ہیں، لیکن ہوتے شرک اور کفر کے اندر ہی مبتلا، کیونکہ اپنا قومی جو رسم اور رواج ہے وہ ان کے مزاجوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آخر یہ بڑے بڑے حنود جو تھے بیرسٹر اور بڑے بڑے دانا لوگ، یہ کفر کے اندر ہی مبتلا تھے. تو یہ قوم کی وجہ سے اور اپنے رواجوں کی وجہ سے، یہ مسٹر گاندھی جو تھا یہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا، مرتاز ہندو تھا. یہ نہرو جو تھا، یہ ظفر اللہ مرتد مرزائی قادیانی بن کر مرا ہے، یہ بڑے بیرسٹر تھے، بڑے یعنی دنیاوی اعتبار سے تمام دنیا میں مسلم لوگ تھے یہ، لیکن اپنے جو باپ دادے کا جو رسم و رواج ہے اسی کو اختیار کیا انہوں نے، ہدایت کی بات پر توجہ ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. اس کا باپ مرتد ہوا تھا کہیں، ظفر اللہ کا باپ یا دادا، تو اسی طریقے سے یہ بھی اپنے خاندانی بھائی وغیرہ سارے مرتد ہی مرے دنیا سے. تو یہ جو اپنا رواج ہوتا ہے اور جو قومی پالیسی ہوتی ہے، جو رواج ہوتے ہیں، رسومات ہوتے ہیں، ان کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی وجہ سے یہ ملکہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی رہی ہے اور کفر شرک کرتی رہی. سلیمان علیہ السلام نے ایک اور بھی اس کا امتحان لیا. اس کو کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ سرح محل کے اندر، یا محل کے اندر وہ داخل ہوئی، اس نے دیکھا اس محل کو تو اس نے گمان کیا لجتن پانی کی موج، اور وہ ایسے ہی بنا ہوا تھا فرش اس کا کہ پانی کی موجیں نظر آ رہی تھی اور مچھلیاں اچھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی بیچ میں، تو وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. اور تھوڑا پانی ہو پایاب ہوتا ہے تو آدمی جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنا کپڑا اوپر کر لیتا ہے کہ کپڑے نہ بھیگ جائیں. تو اس نے بھی اسی طریقے سے اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھایا کہ مطلب یہ ہے کہ لباس نہ بھیگ جائے کہیں، اور تھوڑا پانی ہو پایاب ہو نظر آتا ہے. ندیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، چھوٹی ندی ہوتی ہے گزر جاتے ہیں لوگ اس میں تو کپڑا اوپر کر لیتے ہیں، گھٹنے تک کر لیتے ہیں یا اس سے اوپر کر لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. وہ سمجھے کہ پانی ہے اور اس میں سے گزرنا ہے، تو پنڈلی سے اس نے کپڑا اوپر اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو محل ہے ایسا جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. پنڈلی سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے اس کا فرش ہی ایسا بنایا تھا، اس میں شیشے لگے ہوئے تھے اور نیچے پانی تھا، پانی چلتا ہوا نظر آتا تھا، مچھلیاں گھومتی ہوئی نظر آتی تھی اس کے اندر، اس کی بناوٹ ہی ایسی تھی. اب اس جگہ آ کر کے فیل ہو گئی، سمجھ نہ سکی. سلیمان علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ یہ تو ایسا مال ہے کہ جس کے فرش میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، پنڈلی سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فرش ہی شیشے کا لگا ہوا نیچے اور اس کے نیچے پانی بہ رہا. پانی حقیقتاً بہ رہا ہے یا یہ ہے کہ اس میں ایسی وضع ایسی بنائی گئی ہے کہ پانی کی موجیں نظر آتی ہیں؟ دونوں توجیہ ہیں مفسرین کرام نے بیان، لیکن پانی کا بہنا زیادہ موزون نظر آتا، کیونکہ پانی بہ رہا نیچے سے، موجیں اچھل رہی ہیں، مچھلیاں بھی بیچ میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اوپر شیشہ لگا ہوا، اور جب آدمی وہاں پہنچ جائے ایسا ہی ہوتا ہے کہ پانی کی موج اچھل رہی ہے، جب ہم جائیں گے تو پاؤں بھیگ جائیں گے اس کے اندر، ایسی وجہ سے بنا ہوا تھا وہ. یہاں فیل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ تو ایسا محل ہے جس میں شیشہ لگا ہوا ہے، پانی اوپر نہیں آتا، نہ پنڈلی سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس محل کے اندر داخل کرنے کا مقصد یہ تھا، سلیمان علیہ السلام اس کی پنڈلی کو دیکھنا چاہتے تھے، یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلی پر بال ہیں زیادہ. یہ ایسی باتیں ہیں جو تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ یہ جنیا کی بیٹی تھی، اس کی ماں جنیا تھی، جنات میں سے تھی. یہ سب تفسیری روایتیں ہیں, کسی بات پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام اس کی عقل کا امتحان کرنا چاہتے تھے, پہلے وہ تخت کی تبدیلی میں امتحان کیا, وہ تو سمجھ گئی کچھ نہ کچھ, اور اس نے اعتراف بھی کیا اور اب یہاں آ کر پھیل ہو گئی, نہ سمجھ سکی کہ یہ پانی ہے یا اوپر شیشہ لگا ہوا. مطلب ہے پانی کی وضع ایسی بنائی گئی تھی اور شیشہ ایسا لگایا گیا تھا لطافت کے ساتھ کہ پتہ نہ چل سکے. اس کو واقعی پتہ نہ چل سکا, اور اس نے پنڈلی سے جب کپڑا اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا مال نہیں ہے, پانی نہیں بیٹھا ہوا اوپر نظر بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ نیچے بہ رہا ہے, یہ قواریر ہیں شیشے لگے ہوئے ہیں اوپر, پنڈلی سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو وہ عورت سمجھ گئی اور اس نے اقرار کیا, اپنی غلطی کا اقرار کیا. سلیمان علیہ السلام اس پر یہ چوٹ کرنا چاہتے تھے اور اس کی عقل کو, تو اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ رب انی ظلمت نفسی, پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ میں نے شرک کیا ہے, کفر کیا ہے. اور اس کی حقیقت بھی یہی ہوتی ہے, کفر اور شرک کیا ہوتا ہے؟ ایک دھوکہ ہوتا ہے. مجھ کو یہ دھوکہ لگا, میں پانی سمجھی حالانکہ اوپر سے آڑ تھی اس کے, تو مجھے دھوکہ لگا. یا اسی طرح شرک کرنے والوں کو دھوکہ لگتا ہے, ایسی چیزوں کو وہ معبود بنا بیٹھتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں غائب درجے کی, جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی معبود بننے, نہ وہ ہو سکتے ہیں معبود. اور انسان دھوکہ کھاتا رہتا ہے اور اپنی نیازیں وہاں ہی چڑھاتا رہتا ہے اور مرادیں مانگتا رہتا ہے ان چیزوں سے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور خدا تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے, یا اس کی صفت میں دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے, یا اس کی عبادت میں, یا خدا کے اختیار میں دوسروں کو شریک بناتا پھرتا ہے, اور سب دھوکے میں ہوتا ہے. یہ شرک نگاہی دھوکھا ہے, نگاہی فریب ہے کہ انسان سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری مراد پوری کر لیں. وہ کہاں مراد پوری کریں گے, ان کے اندر تو صفت ہی نہیں ہے اس کی, اور ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں. وہی کہتا ہے کہ ہم کو بس پار لے جائیں گے جی, سفارش ہماری ضرور کر دیں گے. کوئی کسی خیال میں, کوئی مریضوں کی شفا یابی کے لیے, اور کوئی کسی مقصد کے لیے پرستش کرتا ہے اور اس کی نظر انداز دیتا رہتا ہے, یعنی اللہ کے سوا دوسروں, کوئی انسانوں کی, کوئی قبروں کی, کوئی جنات کی, کوئی فرشتوں کی, کوئی اولیاء اللہ کی, کسی طرح ہزاروں شکلیں ہیں. کوئی اسنام و اشجار کی پرستش کرتا ہے, کوئی پہاڑوں کی پرستش کرتا ہے, کوئی پتھروں کی, کوئی پانی کی, کوئی ہوا کی, کوئی روشنی کی پرستش کرتا ہے, کوئی سورج کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے اور اس کو با اختیار سمجھتا ہے, کوئی ستاروں کو با اختیار سمجھ کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی روحوں کو دعائی دیتے رہتے ہیں کہ ہماری یہ مقاصد پورا کر لیں. یہ نرائی دھوکھا ہے, جیسا کہ ملکہ سبا نے یہاں دھوکھا کھایا, فوراً سمجھ گئی, اقرار کر لیا واقعی میں نے ظلم کیا, میں نے جو کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, میں دھوکھے میں رہی میں, جیسا یہاں مجھے دھوکھا لگا کہ میں اس کو پانی سمجھ کر کپڑا اوپر اٹھایا, حالانکہ وہ یہ بات نہیں تھی. یہ ظلم تو نفسی میں یہ ساری حقیقت کی طرف اشارہ ہے, ہم نے دھوکے سے شرک کیا. اور پھر اس نے اسلام کو قبول کیا اور اقرار کیا کہ اسلم تو اب میں ایمان لا چکی ہوں سلیمان کے ساتھ, ساری عمر غلطی کی اور دھوکے میں مبتلا رہی, اب میں ایمان لا چکی ہوں سلیمان کے ساتھ, ایمان لائی ہوں میں اللہ پر جو تمام جہان کا پروردگار ہے, با اختیار قادر مطلق علیم کل, نہ فرزار ہستی وہی ہے رب العالمین, نہ کوئی خالق اس کے سوا, نہ خالق, نہ کوئی مربی, نہ کوئی مراد پوری کرنے والا, نہ کوئی شفا دینے والا, نہ کوئی بگڑی بنانے والا, نہ ہر چیز کو جاننے والا, علیم کل اور محیط بھی وہی ہے. تو میں اس پر ایمان لائی. یہاں تک اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا. اب یہ کہ اگلی باتیں سب تفسیری اور تاریخی ہیں، قرآن نے اور کوئی بات ذکر نہیں کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت کا نکاح سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا، دونوں قسم کی باتیں پائی جاتی. بعض یہ کہتے ہیں کہ نکاح ہوا سلیمان علیہ السلام کی زوجی میں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کو سلیمان علیہ السلام نے واپس لوٹا دیا تھا اور کہا تم اپنے ملک میں ہی جاؤ اور نکاح کر لو. کہنے لگی میں تو نکاح نہیں کرتی، میری تو برابری کا کوئی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اسلام کے اندر اور دین کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، اب تو نکاح تم کو کرنا پڑے گا. تو طبہ جو بادشاہ تھا یمن میں، کوئی شہزادہ تھا طبہ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا گیا، طبہ کی زوجین میں دے دی. اور پھر اپنی طرف سے بعض جنات کو مامور کر دیا کہ یہ ان کی خدمت کریں، یا جس چیز کی ضرورت ہو ان کے لیے مہیا کریں، اور اس کو اس کے ملک میں واپس لوٹا دیا تھا سلیمان علیہ. یہ سب تفسیری روایتیں ہیں. قرآن میں یہاں اتنا ہی ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو عزت بخشی تھی اور جو بے مثال اقتدار دیا تھا، تو ملکہ سبا اخیر میں ایمان لائی اور وہ اپنے کفر شرک سے بیزار ہوئی اور اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفترون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر کہ ان لوگوں سے کہو ان اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. بس پھر وہ لوگ دو فرقے بن گئے، آپس میں جھگڑنے لگے. کہا صالح علیہ السلام نے میری قوم کے لوگوں کیوں جلدی کرتے ہو تم برائی کے ساتھ بھلائی سے پہلے، کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ تعالی سے تاکہ وہ تم پر رحم کیا جائے. کہنے لگے وہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھ کو اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں. کہا انہوں نے تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں ڈالے جاتے ہو. اور تھے شہر کے اندر 9 شخص جو فساد کرتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے. کہا انہوں نے قسم کھاؤ اللہ کے نام کی کہ ہم رات کے وقت اس صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو حملہ کر کے ہلاک کر دیں گے. پھر کہیں گے ہم اس کے دعوی کرنے والے سے کہ ہم نہیں حاضر ہوئے اس کے اہل کے ہلاک ہونے کے وقت اور ہم سچے ہیں. اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنا اور ہم نے بھی تدبیر کی ہے ایک تدبیر، اور وہ نہیں سمجھتے. بس دیکھو کیسا ہوا انجام ان کی تدبیروں کا. بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کی قوم کو سب کو، پر شیئر کے گھر ہیں گرے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ تحقیق اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور بیان فرمائی ہے کافی نبیوں کا حال اور ان کا طریق، ان کا عقیدہ اور ان کا کی مناجات اللہ تعالی کی بارگاہ میں، اور دعا کرنا اور مصائب اور تکالیف میں صبر کرنا اور سب مصیبتوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے برداشت کرنا، یہ سب باتیں اس سورت میں بیان کی گئی ہیں اور تسلی کا مضمون بھی بیان کیا